Velkommen til Tredje Planet fra Solen. Mit navn er Charlotte Kolby, og jeg skal være din vært den næste lille time, hvor vi sætter videnskaben under lup. Kan forskning være så farlig, at den skal hemmeligstemples? Kan forskning udgøre en så stor sikkerhedsrisiko, at den skal gemmes blandt de andre X-files om aliens og UFO'er? Det finder vi ud af lige om lidt. Om cirka 20 minutter kan du høre, hvad forældre i Danmark betyder for forskning både nationalt og internationalt. Og om cirka 30 minutter kan du høre, hvordan imprægneringsmidler i pizzabakker, mikrobølgepopcorn, skospray kryber ind under huden på os og påvirker vores immunforsvar. Men allerførst skal vi til den farlige forskning. Med mig her i studiet har jeg professor på Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi fra Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. Velkommen til dig. Tak. Allan, da jeg var barn, der var jeg vid og skræmt over den britiske serie The Survivors, de overlevende. Det skildrede sådan en Storbritannien efter pesten. Det er en serie fra 75. Og det moderne samfund var brudt ned, intet virkede, der var ingen regering, ingen ordensmagt, ingen nationer, ingen butikker, intet. Alle var overladt til at overleve alene eller i selvforsynende enklaver. Lad os lige prøve at se på det her klip, fordi det viser meget godt, hvordan pesten den spredte sig. Her ser vi en forsker, der står i et laboratorium, og ups, der falder kolben på gulvet. Og så rejser den her mand ellers. Vi ser, at han er i en lufthavn, og han flyver rundt. Han lander først i Moskva, og så falder han om og bliver dårlig, men de andre passagerer, dem der har været i nærheden af ham, de flyver så videre til forskellige destinationer. Og vi kan se, at Berlin og Singapore, New York og Montreal og Rom, Grækenland, Madrid, Paris og London. Og det er så der, vi havner. Vi kan godt stoppe nu. Det er der, vi havner i 75. Altså allerede dengang for en del år siden, der var man rimelig klar over, hvor hurtigt sådan en pandemi kunne forekomme. Nu har vi jo haft nogle forskellige influenzatyper, der har floreret. Og lige nu, så er der så nogle forskere, som har lavet nogle forsøg med fugleinfluenza H5N1. Og der har de så trukket, de skulle til at offentliggøre det i de to videnskabelige, meget ansete videnskabelige tidsskrifter, Science og Nature, men så trak de stikket, fordi det var for farligt. Hvorfor det? Nu ved jeg ikke, om de har trukket stikket endeligt, vil jeg sige. De har stillet sagen i bero og indledt et 60-dages moratorium, hvor de vil tænke over tingene. Grunden til, at de har gjort det, er selvfølgelig fordi, at de her studier, sådan som vi har fået dem refereret, de er jo i sagens natur ikke offentliggjort, indeholder nogle data, som i hvert fald giver os noget information om, hvad der skal til for at gøre et influenzavirus som H5N1 til et virus, der kan sprede sig via luften mellem pattedyr. Og det er jo selvfølgelig en viden, som potentielt set er farlig, fordi mennesker er også pattedyr, og derfor kan man forestille sig, at denne her viden kan bruges for eksempel af bioterrorister til at fremstille et virus, som kunne anvendes som et våben, eller et terrorvåben mod en større befolkning. Jamen, hvorfor kommer de i tanke om det, lige hvor de står på trapperne til at offentliggøre det? Nu vil jeg sige, at nu kender jeg i hvert fald en af forskerne personligt, og de er alle sammen meget velrenommerede forskere, så jeg tror sådan set ikke, at de lige pludselig er kommet i tanke om det. Jeg tror, de har været bevidste om det hele tiden, men måske har reaktionen på artiklerne overrasket dem. Men altså, så forskerne, de er altså lige pludselig blevet bange for, at der sidder en biologistuderende eller en forsker med en terrorist i maven, og som så læser artiklen på Nature eller Science og finder den her opskrift til at få fugleinfluenza-virus til at mutere, så den også kan gå på pattedyr. Hvorfor kan man, hvad er det, de tror, der kan ske? Altså, hvad tror du, at det er muligt, at man kan gøre det? Altså vil sige, der man kan sige, der ligger to risici ved denne her type forskning. Dels det, at viruset slipper ud fra det laboratorium, hvor forskningen i sig selv foregår. Og det er jo noget, som ikke bør ske. Det kan selvfølgelig ske, men den type laboratorier er jo gearet til netop at håndtere farlige smitstoffer. Så det vil jeg sige, det er den mindste del af det. Den anden ting er, at man kan diskutere, hvorvidt den information, der ligger i en videnskabelig artikel med den præcise beskrivelse af, hvad der er foregået, om det kan give anledning til, at folk med, kan vi kalde det, onde intentioner, kan reproducere de her data. Og igen snakker jo om artikel, som jeg ikke har set, men på de beskrivelser, der foreligger, der ser det ud som om, at de ting, de har foretaget med henblik på at gøre viruset mere smitsomt, det kunne for så vidt de fleste virologer med en basal indsigt i influenza-virus sådan set foretage, fordi de har ladet naturen gøre det meste arbejdet. Så selve det at gøre viruset, ændre dets egenskaber, det er i og for sig ikke så nyt overraskende. Der, hvor artiklen kan give noget information, og selvfølgelig er årsagen til, at artiklerne måske kan komme i tidsskrifter som Nature Science, det er, at de også har fulgt det op med at sige præcis, hvad er det molekylært, der sker med de her virus, når de ændrer de her egenskaber, og dermed har givet os nogle håndtag til, hvad er det præcis, vi skal se på i de her virus, for at finde frem til dem, som har de egenskaber, der skal til for at smitte mellem pattedyr. Så de har så ikke stået og genmanipuleret med den her virus. Hvordan er det, du siger, det har sket sådan naturligt? Ja, altså man kan sige, det som de egentlig har gjort, det er, at de har efterlignet, hvad der sker i naturen. Altså i det ene tilfælde, sådan, som jeg har set det, der har de fået to influenza-virus til at, det vi kalder, rekombinere. Det vil sige, de virus af den her type kan faktisk formere sig lidt aller mennesker, altså hvor der er en mor og en far, og så får man noget afkom med nogle nye egenskaber. Og der har de taget et meget spredende virus, nemlig det, som gav pandemien i 2009, og i laboratoriet fået det til at rekombinere med et fugleinfluenza af H5N1. Og så har de kigget på forskellige af de her afkomstvirus, og så identificeret nogle af dem, som har de egenskaber, som de eftersøgte, altså at de kunne spredes mellem fritter, som var den model, som man oftest bruger i influenzaforskningen. Så de tog simpelthen en vatpind fra det ene næsebor og en fritter til den næste, eller hvad gjorde de? Nej, med hensyn til fritterne, der lod de dyrene gå sammen, sådan så de havde luftudveksling mellem hinanden, og på den måde smittede hinanden. Så det var simpelthen bare et spørgsmål at putte ned i princippet i samme bur. Præcis hvordan det er gjort, ved jeg selvfølgelig ikke, men sådan kan man sagtens gøre det i hvert fald. I det andet tilfælde, der har de taget H5N1 igen, så vidt som jeg kan læse det, og simpelthen lavet gentagen det, vi kalder passager i, og der er jeg ikke klar om, det var der, fritte cellekultur, eller det var i fritter som sådan, formodentlig i fritter som sådan. Og på den måde har de tilpasset viruset til at gro i fritter. Og det er for så vidt en klassisk måde at ændre egenskaberne på influenza-virus på. Altså, jeg kan gå tilbage i vores gamle protokoller og finde tilsvarende forsøg med mus, som min vejleder foretog for 30 år siden eller sådan noget lignende. Så det, der er nyt igen, det er, at nu har de fulgt op med den molekylære analyse af, hvad er det præcis, der sker med dette overflademolekyl på viruset, som gør, at det ændrer egenskaber fra primært at inficere fugle til at kunne inficere fritter og spredes mellem fritter. Men det, du beskriver, altså den der metode, selvfølgelig kan det også være sådan et... en ting er, at når de her forskere gør det meget målrettet, så ved de, hvad de har arbejdet med, at de laver sådan en molekylær analyse af det. Noget andet er, altså hvis jeg var en ondsindet biologistuderende, så kunne jeg, det du beskriver, kunne jeg i princippet godt lave bare nede i kælderen på mit kollegeværelse, og så se, det hvad der sker. Det vil jeg mene, man kunne. Altså det her, efter hvad jeg har læst i de oplæg, der har været om artiklerne, så er det i princippet et spørgsmål om statistik. Hvis man laver de her forsøg tilstrækkeligt mange gange, så vil de få virus med de egenskaber, som de har fået frem. Og hvad skal man sige, hvis man var terrorist, så vil jeg mene, at man allerede inden de her studier sådan set godt kunne have lavet det samme. Så ville man bare have lavet det på basis af trial and error, hvor man kan sige, at det artiklerne nu giver, det er, at hvis man har værktøjerne til at lave den molekylære analyse, kan man gå lidt mere målrettet frem og udvælge de virus, som man skal gå videre med. Men overordnet set er der ikke hvad skal man sige, de store ændringer i fremstilling af våbnet, eller influenza som våben. Nej, men det jeg også tænker, det er jo, det er jo også lidt, at det er jo, det er jo lidt af en selvmordsbomber, fordi altså, ikke nok med, at du selv sikkert også ryger i processen med at lave den her farlige influenza. Det gør din mor og din far og dine brødre, og det gør hele verden jo faktisk. Altså man jo kigget på nogle af de her fugle influenza, der var en dødelighed på 59%. Vi taler om, at det er en dødelighed, der svarer til den sorte pest i middelalderen. Så hvorfor vil den, altså er det, tror du det ville være sandsynligt, der var nogen, der ville gøre sådan noget? Altså det er jo svært at sige, hvad terrorister tænker. Man kan sige, overordnet set, så vil jeg sige, omkring de her virus, så tyder meget på, at vi har vaccinerne på plads, at de ligger, og om ikke i lager, så i hvert fald sådan, så vi hurtigt kan opformere dem. I deres brev beskriver de, at de virus, de har fremstillet, er dækket af de eksisterende H5N1-vacciner, som blev fremstillet på basis af opdagelsen af fugleinfluenza i 2006-7 stykker. Så på den måde er hvad skal man sige, de gode, om man så må sige, dækket ind i denne her sammenhæng. Men hvorfor skal forskerne være så præcise? Kunne de ikke bare vise deres resultater og så undlade at komme med alle detaljerne? Ja og nej. Altså en af grundstenene i naturvidenskab, det er jo, at man på basis af den opskrift, om man så må sige, som man finder i de artikler, man publicerer, gør det muligt for andre at reproducere ens data. Og først, hvis det kan lade sig gøre, regner man med, at resultaterne holder. Så det gør det meget svært at undlade at gøre det præcist, og det vil i hvert fald være at være en væsentlig brud med, hvad skal man sige, den overordnede videnskabelige tradition at gøre det. Derudover vil jeg sige, at måske netop det, at vi snakker så meget om det i medierne og så videre, måske er for mig at se næsten den største fare ved hele det her, eller ved de her to artikler. Fordi nu er det i hvert fald helt sikkert, at hvis man har onde intentioner, så ved man, at hvis artiklerne udkommer, at så kunne det være, at man skulle kigge der for at se, om man kunne fremstille noget, der var farligt. Jeg tror, det havde været meget bedre, hvis artiklerne ligesom var gået, om man så må sige, lidt under radaren, selvom at det også kan være med fare for at stikke hovedet i busken. Men i hvert fald tror jeg ikke, det er gavnligt for processen, som det er sket her. Nej, for de har skabt rigtig meget hype omkring det. Så hvis jeg gik rundt med en terrorist i maven, så kunne jeg jo bare google influenza og pandemi og Nature Science. Altså, så dukkede det op på deres hjemmeside, præcis. Så fik jeg så opskriften. Men kunne man så ikke lad være med at forske i det her, hvis det er så pokkers farligt, og virus kan jo, også komme ud? Det kunne man på den ene side godt, og der er selvfølgelig helt klart ting, som man kan lave med et virus, som man ikke bør lave med henblik på de risici, det indebærer. I det konkrete tilfælde vil jeg sige, at for mig at sige, opvejes ulemperne af fordelene. Fordi en af de ting, vi har manglet i influenzaovervågningen, det er præcise værktøjer til at forudsige farligheden af det ene eller det andet influenzavirus. Vi kan observere, hvordan de findes, og hvilke nogen, der stiger, og hvilke nogen, der er på aftagen, osv. Men vi har et langt stykke hen ad vejen ikke været i stand til at forudsige præcis, hvilke vi skal holde særlig øje med. Og der kan man sige, at de informationer, som det ser ud som om, at man kan trække ud af de her studier omkring egenskaberne ved virus, i høj grad noget, vi kan bruge til at gøre forebyggelsen af influenza-pandemier væsentligt bedre og mere effektiv. Men er det så sådan nogen som dig, altså virologer som dig, som skal sikkerhedsklæres for at få adgang til den her forskning? Altså er der noget forskning, der er så farligt, at sådan nogle nysgerrige journalister som mig ikke skal stikke næsen i det? Altså i teorien kunne man sige, at det var en farbar vej, men i praksis tror jeg, det bliver meget besværligt, fordi hele det videnskabelige miljø er jo opbygget om en åbenhed og en udveksling af information. Så det er virkelig noget, der går til hjertet af, hvad videnskab går ud på. Så at tale om en sikkerhedsklient for at få adgang til informationerne, det tror jeg bliver et meget uhåndterbart instrument. Der vil jeg så hellere sige, at hvis det endelig er, man mener, det er så farligt, ja, så bør det helt undertrykkes, den information. Altså. Men som sagt, før man trækker den grænse, skal man være meget sikker på, at ulemperne overstiger fordelene. Så jeg skal ikke forestille mig, at der på et tidspunkt kommer nogle mænd i jakkesæt og kort hår og solbriller ind hos dig på dit kontor og siger, Mr. Thompson, the world needs you, og så beder de dig om at underskrive en sikkerhedsklausul, og så venter flyet, præsidentens fly, og så tager du afsted for at prøve på at løse eller prøve på at forske de her farlige influencer. Nej, det vil jeg sige. Altså, man kan sige, altså, det her skal selvfølgelig være en forskning, der foretages af de mennesker, som er topkvalificeret til at foretage den, og som også er de bedste til at overveje, om den skal offentliggøres eller ej. Men jeg tror, at politisk at styre forskningen er sådan set et meget farligt element, og jeg vil i og for sig hellere have, at videnskabsfolk internt, som det nu er tilfældet, diskuterer implikationerne og når til en eller anden konsensus om, hvad man kan og ikke kan i de konkrete tilfælde, der måtte være tale om. Men er det ikke rimelig nemt tilgængelig forskning? Altså, kunne man ikke gøre det i et hvilket som helst laboratorium, hvis man havde lyst? Jo, altså hvis man var ligeglad med konsekvenserne, så kunne man for så vidt godt kaste sig ud i noget tilsvarende. Som sagt, hvis man lavede forsøget tilstrækkeligt mange gange, så kunne man nok godt få noget ud af det, som var farligt. Men man kan sige, der er så mange andre ting, som man også kunne anvende, som vi allerede har tilgængelige i omgivelserne. Altså, nu fokuserer vi lige på influenza i denne her sammenhæng, men altså sådan noget som antrax eller pest, mildbrand ja. Eller pest eller lignende, er jo lige så farlige organismer, og dem kan man faktisk gå ud og tage ned, om man så må sige, fra dyr ude i naturen og føre videre i laboratoriet. Så hvis man har intentionerne, og man har den rigtige uddannelse, kan for så vidt alt lade sig gøre. Men hvad er dit råd så til de her hollandske forskere, der står bag resultaterne? Skal de offentliggøre det, eller hvad skal de? Jeg er tilbøjelig til at mene, at de her data skal offentliggøres. Fordi jeg mener, at som sagt, mener jeg ikke, at den praktiske anvendelighed fra en terrorists side er så vanvittigt stor lige netop de her ting. Og for det andet mener jeg, at vores forøgede viden om influenza opvejer de ulemper, der måtte være. Hvad tror du så, der vil ske her nu? Altså personligt tror jeg, at efter de her 60 dage, så tror jeg, man når frem til, at de her data vil blive publiceret. Hvorvidt samtlige detaljer slipper igennem eller ej, det er svært at sige. Så vidt jeg kan forstå, at de er op imod den amerikanske stats kontrol omkring de her data, og de er jo ikke nemme at løbe om hjørner med, så det kan godt være, at der vil være visse detaljer, der ender med at blive undertrykt. Men jeg tror, som sådan, tror jeg, essensen af artiklerne vil komme ud til offentligheden. Og vil det så være nogle ting, som du kan bruge i din forskning? Ikke mig personligt, men folk, der er engageret i at overvåge influenzaepidemier rundt omkring i verden, vil kunne bruge de her informationer til mere sikkert at identificere, hvilke risici ligger der ved de influenza-virus, som opstår rundt omkring. Først og fremmest i Sydøstasien, men som vi så også andre steder, for eksempel som vi så sidste gang i Mexico. Men altså, man tidligere, på et tidligere tidspunkt kan finde ud af, at her har vi nogle virus, som har et et spredningspotentiale, som gør, at vi skal være særlig opmærksom på de her virus, og i hvert fald også begynde at tænke over i første omgang, og måske endda gå i gang med at lave vacciner, i hvert fald lave det, vi kalder seed stocks af vacciner, der kan rettes mod de her virus, sådan så vi er et lille skridt længere i processen næste gang, vi får en pandemi, end vi var i 2009. Ja, så vi altså er lidt mere forberedte. Så vi er lidt mere forberedt, fordi en af de ting, der begrænser vores beskyttelse mod influenza, det er produktionen af influenzavaccinen. Og man er godt i gang med at forbedre selve, hvad skal man sige, de metoder, hvorpå vaccinen fremstilles, men der er nogle tidlige step omkring selektionen af hvilke virus og opformering af de basale stocks, som skal til for at generere vacciner, som man ikke så godt kan speede op. Så derfor, hvis man tog beslutningen noget tidligere og ligesom oplagrede nogle af de her virus, som man havde den klar til fordeling, så kunne man i hvert fald skære nogle måneder af, vil jeg mene, omkring vaccinefremstillingen. Godt. Så du anbefaler altså at lægge konspirationsteorierne og katastrofealarmen i skuffen? I det her konkrete tilfælde vil jeg sige, at jeg ikke er så bekymret, som man i hvert fald har kunnet se det refereret rundt omkring i pressen om, at det her skulle være en enormt truende situation. Godt. Jeg tror ikke, vi har den her. Nej. Tak, Allan Thomsen, fordi du kom forbi her på Radio 24/7. Du lytter til det naturvidenskabelige program Tredje Planet fra Solen. Mit navn er Charlotte Koldby. Forældre i Danmark låner gavmildt deres børn ud til forskere i videnskabens tjeneste, og det er ikke så lidt, de udsættes for. Hans Bisgaard, professor i børnesygdomme på Københavns Universitet og leder af Dansk Børneastmacenter, fortæller her, hvad det er, børnene udsættes for. Ja, vi laver de mest omfattende undersøgelser, vi kan. Strategien er at lægge et meget stort net ud, fordi vi jo ikke kender årsagen og forstår, hvorfor bliver astma pludselig tre gange så hyppigt i forhold til, da jeg var barn. Så derfor må vi søge alle steder. Vi søger i luften i hjemmet, vi er hjemme og sætter partikelanalyseapparater op i soveværelset. Vi søger i luftfugtighed, vi tager støvprøver fra sengen i hjemmet. Vi sætter bakker op på øverste hylde for at samle svævestøv op. Vi tager afføringsprøver fra familien gentagne gange. Vi tager urinprøver, vi tager klipper håret af for at analysere for tobaksindhold. Vi tager spytprøver, vi suger i luftvejene, vi stikker i huden, vi tager blodprøver, vi tager celler. Alt, hvad der overhovedet er inden for mulighederne og selvfølgelig rimelighedernes grænse, samler vi sammen og putter i vores computer og putter i vores fryser med henblik på senere at gå tilbage og finde ud af, hvad var det lige, der adskilte dem, der blev syge fra dem, der blev raske. Det vil sige, at I laver test på børn hele vejen fra 1998 og op til nu. Kan I tillade jer det? Jamen, det er et vældig godt spørgsmål, og som jeg egentlig har beskæftiget mig med i 20-30 år. Fordi umiddelbart er det vel sådan en refleksreaktion hos de fleste mennesker. Man kan da ikke tillade sig at forske på børn. Og jeg mener, her der gør vi jo alt muligt i retningen af at lave allergitest, hvor man prikker i huden og tager blodprøver og tager urinprøver og suger dem i luftrørene og alt, hvad man overhovedet kan gøre. Det gør vi ved de her regelmæssige besøg, og et naturligt spørgsmål er, om er det overhovedet rimeligt på børn, der ikke selv kan sige til og sige fra? Det er jo vidtgående forældrene, der beslutter sig for, at barnet må deltage. Så jeg synes, det er et rigtig vigtigt spørgsmål, og det, der har fascineret mig, er, at oplevelsen er lige præcis, at ja, det kan man godt, fordi der er en kolossal tilslutning i den danske befolkning til den her slags forskning. Så i modsætning til, hvor mange måske vil synes, nej, det er da noget værd noget, så oplever vi vitterligt, at den danske befolkning meget, meget beredvilligt stiller op og følger de her ekstremt omfattende studier år efter år efter år, og virker tilfredse med det. Men hvad synes henholdsvis forældrene og børnene om, at I tager så omfattende test på dem? Altså, vi har haft ansat en forsker inden for Videnskabsetisk Institut på Københavns Universitet, netop til at spørge ind til, hvorfor stiller familierne dog op til så krævende forskning som det her. Husk på, at de her forældre skal meget ofte tage en arbejdsdag fri, for at kan møde op her hvert halve år. Og vi lavede to studier. Det ene studie interviewede vi forældrene, og de kan meget klart udtrykke for, at grunden til, at de gjorde det, var et ønske om at hjælpe andre. Altså, de vil gerne være med til, at vi på sigt kan forstå årsagen til sygdommen og forebygge sygdommen, eller blive bedre til at behandle sygdommene. Det vil altså sige, at de vil gerne hjælpe os til at kunne hjælpe andre, altså hjælpe fremtidens syge patienter, syge børn. Den anden motivation, den sekundære motivation, var den, at de ved at komme hos os jo havde et alvorligt kontrol hos en veluddannet børnelæge, og det har de følt sig trygge ved. Og det tredje motiv faktisk var, at de synes, har vældig, vældig hyggeligt, hvad der så altså også er. Det gør vi selvfølgelig meget ud af, at det her er et sundt og godt og sjovt og venligt miljø, hvor vi servicerer så godt vi kan. Men i den rækkefølge, det primære motiv, det er altså altruismen, ønsker om at hjælpe andre, og dernæst egen gavn af en speciallæge, og så for det tredje, fordi jeg har ret hyggeligt. Det er en situation, der er, mener jeg, temmelig unik i Danmark og for vores folkesjæl. Jeg ved det, fordi jeg jo arbejder overordentligt internationalt med rigtig mange tilsvarende forskere i udlandet, det vil sige USA eller øvrige Europa eller Japan eller andre steder. Og der er ingen, der i den grad kan levere opfølgende data over mange, mange år, som vi kan her i landet. Og der er en stor, hvis jeg må sige, misundelse fra udlandet, eller vendt om at sige det, at det er helt klart et af dansk forsknings styrkefelter, at vi har den ressource, at folk faktisk beredvilligt stiller op til selv så ekstremt omfattende studier som vores. Jeg er ret overbevist om, der findes ikke andre studier i verden inden for forskning i børnesygdomme, der er så krævende, så omfattende og så langvarige, som vores studie er. Og jeg er temmelig sikker på, at ingen andre steder i verden vil det kunne lade sig gøre. Så for os er det en uendelig værdifuld ressource, og en gang imellem kan jeg også godt sådan lige blive lidt småstolt af folkesjælen, at det altså ligger i naturen til danske forældre og børn. Men hvad får Danmark så ud af det i forhold til de andre lande, som ikke får de resultater, som I får? Jeg mener, det er en af de største guldminer dansk forskning har, det er den kliniske forskning, altså vores mulighed for at indhente data på patienter. Forestil dig, mange andre steder, hvor det er vanskeligere, vil man jo ofte så være henvist til at sidde og forske på mus og rotter. Og det kan selvfølgelig være godt for musen og for rotterne, men det er ikke altid noget, der kan bruges direkte på mennesker. Så efter min mening er forskning med mennesker uvurderligt og langt, langt stærkere, end hvad man kan gøre på diverse modeller, man er henvist til, hvis man ikke får adgang til patienter. Men hvor længe kan I blive ved med det her studie? Ja, men planen er vel, at i hvert fald fortsætter jeg, så længe jeg kan tygge smør. Og det vil meget andre at sige, den slags studie bliver mere og mere værd, fordi jo ældre de her børn og senere unge og voksne bliver, jo flere sygdomme støder til, så vi begynder at kigge på andre sygdomme, heriblandt fedme og andre livsstilssygdomme, og gå tilbage og se, hvad var det egentlig, der skete hos de her mennesker tidligt i livet, fordi vi er overbevist om, at de fleste livsstilssygdomme bliver grundlagt helt tidligt i livet. Så længe at vi kan løfte det, både mandskabsmæssigt, men jo selvfølgelig først og fremmest økonomisk, fordi vi er alene finansieret af fonde, så har vi tænkt os at blive ved, fordi det som sagt er en absolut en guldgruppe af et forskningsmateriale, vi har her. Ja, en ren guldmine for forskning, mener Hans Bisgaard, at de danske forældre er. En ren guldmine, det er de færøske mødre og børn også. De har nemlig deltaget i undersøgelser af, hvordan stoffer, der findes overalt i vores hverdag, påvirker vores immunsystem. Resultaterne har trukket overskrifter ind og udland og kan sikkert få panderynkerne frem. PFC hedder stofferne, og vi har dem alle i os. Har du sprøjtet dine vinterstøvler? Har du en regnjakke? Har du spist pizza fra en pizzabakke? Så har du været i kontakt med stofferne. Professor ved STU, Philippe Grandjean, fortæller her, hvad de fandt ud af. Jamen, vi har set på, hvordan børn reagerer på de fuldstændig normale rutinemæssige vacciner. Og det er jo sådan, at vi giver vores børn, vi starter der i 3-måneders alderen, så begynder de at få de første vacciner, og det følger vi så op. Og meningen er, at immunsystemet skal lære at danne antistoffer, sådan at vi bliver beskyttet mod forskellige smitsomme sygdomme. Og forudsætningen for, at det virker, det er, at børnene så danner specifikke antistoffer, der er rettet mod de pågældende mikroorganismer. Og det er så noget som børnelammelse og kihoste og stivkramper og difteri og sådan noget. Og vi har netop set på stivkrampe og difteri. Det er nogle klassiske proteiner, det er nogle vacciner, man har brugt i årevis, vi kender dem vældig godt, og vi vil simpelthen se, jamen, hvor gode er børnene så til at danne antistoffer mod de to sygdomme. Og der viste det sig, at når man så på 7-årige børn, som har fået 4 vaccinationer mod difteri og stivkrampe, så var der altså nogen af dem, der var næsten 10%, som ikke var beskyttet, på trods af, at de nu havde fået de her gentagne vaccinationer. Og vi fandt, at der var en stærkt stigende risiko for, at barnet ikke var beskyttet, jo højere barnets udsættelse for PFC var. Og hvad er PFC? Kan du forklare mig, hvad det er for nogle stoffer? Ja, altså PFC, det står så for perfluorerede forbindelser. Det er så det engelske ord, compounds, PFC. Det vil sige, det er en kulstofkæde, hvor der så sidder fluoratomer hele vejen rundt omkring den her kulstofkæde, og så sidder der i reglen en syregruppe i enden. Og det er noget, man for eksempel kan sprøjte på sine møbler. Og når man gør det, så vil den her forbindelse, den vil så binde sig med den der aktive ende af molekylet, og så vil den der kulstofkæde, den vil så sidde som sådan et nanohår. Og når man har sprøjtet det på, så har du sådan en hel masse nanohår, der sidder og beskytter dit betræk på sofaen. Så hvis der er nogen, der kommer til at vælte kaffe eller rødvin eller et eller andet, så løber det lige så stille af, og i stedet for at misfarve det fine betræk, og det er jo smart. Og vi har brugt de der samme forbindelser til at lave regntøj, sådan at man kan ånde, at man godt kan få dampe gennem regntøjet, men der trænger ikke vanddråber igennem. Og det er jo igen, det er en smart opfindelse, det man behandler gulvtæpper på samme vis, så det er smudsafvisende, og man bruger sådan nogle forbindelser til at behandle forskellige indpakningsmaterialer. For eksempel, når man køber pizza i sådan en kartonbakke, så er den ofte behandlet indvendigt med de her stoffer for at undgå, at bakken der bliver smattet på vejen hjem, og lige sådan sådan nogle mikrobølgepopcorn, der er posen der, den er også behandlet med det her, for at man undgår, at den går i stykker i utide. Så det er både smus og fedtafvisende, altså? Både smus og vand og fedtafvisende, og derfor er de kolossalt nyttige, men problemet er så, at de samtidig også er meget svære at nedbryde, fordi der sidder fluor hele vejen rundt omkring den her kulstofkæde, og det betyder, at vores enzymer, vores lever, enzymer eller hvad vi nu ellers har, de kan ikke rigtig komme til at knæve det der i stykker og nedbryde stoffet. Og det vil sige, hvis vi har fået stofferne i kroppen, så vil de vedblive at være her i rigtig mange år. Så vi udskiller dem kun rigtig langsomt. Og hvordan gør vi det egentlig? Jamen, det ved vi faktisk ikke så meget om. Vi kan kun sige, jamen, at det tager måske 3, 5 eller 6 år at komme af med halvdelen af det, vi har fået optaget i kroppen. Og det vil sige, at det, vi har optaget gennem de seneste år, det har vi også næste år, det meste af, og næste år igen. Vi kommer ikke af med ret meget af gangen. Og så er det, som man har spurgt sig selv, hvad gør de stoffer så ved kroppen? Og det er jo det, der er problemet, fordi de er jo nemlig også stabile i miljøet, og derfor kommer de i fødekæderne, og så vi får dem på forskellige vis. Det, der var problemet, da man så begyndte at stille spørgsmål til det her, det var jo, at de stoffer havde man allerede som... de var allerede i brug, dengang vi begyndte at lave kemikalielovgivning. Og det vil sige, at der ikke blev stillet nogen krav til, at de skulle undersøges for noget som helst. For de var jo allerede i brug. Og der besluttede man dengang i 1970'erne, at man kunne jo ikke stille krav om alle mulige undersøgelser til de 100.000 stoffer, som man rent faktisk brugte. Og det var først, da den nye kemikalielovgivning REACH i EU, da den trådte i kraft, at der begyndte at komme krav om sådan nogle basale undersøgelser. Men der viste problemet sig, at der fandt man ikke ret meget. De her stoffer så ikke ud til at lave nogle særlige ulykker. Men så var der nogle amerikanske forskere, som her for et par år siden begyndte at lave undersøgelser af immunsystemet. Og de gav så nogle mus de her stoffer, og nogle gange så sprøjtede de dem ind i gravide mus, og så kiggede de på immunsystemet hos afkommet. Og så fandt de ud af, at de her eksponerede mus var rigtig dårlige til at reagere på fremmede proteiner. Og det skete helt nede ved ganske lave eksponeringer, hvor koncentrationen af PFC i blodet svarer fuldstændig til det, du og jeg har. Og det satte jeg så på sporet af, at det måtte undersøges nærmere. Det satte os på sporet, fordi vi var allerede, min færøske kollega Paul Veje og jeg, vi var allerede i gang med at undersøge immunsystemet, fordi det ved vi er sårbart for dioxin og dioxinlignende forbindelser. Og så kiggede vi på sådan nogle andre industrikemikalier, der hedder PCB, som findes i kosten, og som man specielt på Færøerne er meget udsat for. Og så vi jagtede påvirkningen af immunsystemet i en anden sammenhæng. Og da de her nye artikler om PFC så kom frem, så tænkte vi, ups, det må vi hellere tjekke det her. Så viste det sig, at PFC havde en meget kraftig effekt på antistofferne, en effekt, der var kraftigere end den, vi havde set med de andre stoffer. Så det vil sige, at hvis de her færøske børn, hvis de havde en ret høj koncentration af PFC i blodet, så var der i nogle tilfælde, hvor I så, at de nærmest ikke dannede tilstrækkeligt med antistoffer mod for eksempel børnelammelse? Vi kiggede kun på stivkrampe og difteri, men det er rigtigt, ved de høje koncentrationer var der flere børn. De høje koncentrationer af PFC, der var flere børn, som stort set ikke var beskyttet mod de to sygdomme, selvom de havde fået 4 vaccinationer. Der var faktisk nogen, der havde næsten umålige mængder af antistof. Og det er svært at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, med mindre at immunsystemet er slået ud, at det er blevet sløvet, eller at det simpelthen ikke har reageret. Vi er faktisk meget overrasket over, at det var så kraftig en effekt. Men det vil sige, altså I kiggede så på difteri og stivkrampe, men det er jo sådan en slags, kan man sige, det er jo mere sådan nogle immunmarkører, I kiggede på. Det kunne lige så godt være det andet, eller hvad? Vi kiggede simpelthen på dem, fordi det er nogle klassiske antigener, som man har undersøgt i forskellige sammenhæng. Man kender dem vældig godt, og Serum Instituttet i København kan måle antistofkoncentrationen. Og det var simpelthen en markør for immunsystemets funktion. Og det er jo sådan, at alle børnene er jo blevet vaccineret. De har fået 4 vaccinationer, samme dosis og ved samme alder. Og vi henter dem så ind til undersøgelse, hvor de er lige gamle. Og på den måde så havde vi næsten et standardiseret eksperiment. Det eneste vi jo så ikke havde kontrolleret, det var så PFC-udsættelsen. Den måtte vi jo så måle, hvor meget var der i morens blodprøve under graviditeten, og hvor meget havde barnet så selv ophobet i kroppen i 5-årsalderen. Men kan man sammenligne færinger med os, altså, eller med os danskere for eksempel, at spiser de ikke? De spiser jo grindehvaler, de spiser masser af fisk, ting der kommer ind, de her stoffer, der kommer ind i fødekæden, de ophober sig, og så ender det så hos os, rovdyret mennesket. Jo, det er helt klart, at færinger spiser mere marinkost, og de får sikkert også noget PFC fra havet, fra fødekæderne i havet, mere end danskere gør. Men resultatet af samtlige udsættelser, inklusive mikrobølgepopcorn og pizzabakker og tekstiler og alt muligt, er, at danske børn og danske kvinder har nogenlunde det samme PFC i kroppen, som færøske kvinder har, og amerikanske kvinder og børn for den sags skyld. Det er sådan omtrent det samme. Og derfor er der er ikke nogen speciel forskel på, at det her nu er lavet på Færøerne. Det er bare det, vi har gjort, fordi vi interesserede os for stoffer, der forurener verdenshavene. Og så er det selvfølgelig også, fordi nu havde vi gang i de her undersøgelser på Færøerne, og vi er så heldige, at når vi inviterer familien til at komme til de her undersøgelser, så er der måske 85% eller 90% af børnene, der kommer. Det vil være meget svært at opnå i København. Så vi er heldige, at vi har et samarbejde med befolkningen, og vi stiller jo vores resultater til rådighed og oplyser dem om, hvad vi finder, og vi forsøger at hjælpe hinanden, og derfor var det her Færøerne er et godt sted at lave den her slags undersøgelser, og derfor var projektet, kan man sige, mere holdbart og troværdigt, fordi det foregik, som det gik. Hvordan undersøgte I sådan helt specifikt, hvordan undersøgte I de her blodprøver for PFC? Jamen, nu har PFC den her meget lange halveringstid, det vil sige, det dækker i kroppen i meget lang tid. Og derfor er der ikke nogen særlig grund til at gøre andet, end at man undersøger blodprøver på nogle få tidspunkter. Og så er man ligesom dækket ind, det svarer til langtidsudsættelsen for stofferne. Og vi valgte derfor at undersøge en blodprøve, der var taget af moren ved den sidste svangreundersøgelse inden fødslen, altså der omkring 32. uge, og så kaldte vi barnet ind i 5-årsalderen, lige før at barnet skulle have den sidste vaccination. Der tog vi så også en blodprøve, og der målte vi PFC, og det kan man gøre med moderne analyseteknik, så det var egentlig ikke så vanskeligt. De her børn, hvor der var nogle af dem, der nærmest ikke havde dannet tilstrækkeligt antistoffer, kunne man så se, at deres immunforsvar generelt var svagt? Altså led de af alle mulige infektioner og vira osv.? Det har vi ikke kigget efter endnu, men det er helt klart, at det vil vi. Og jeg kan fortælle, at de samme børn bliver indkaldt nu til en efterundersøgelse. Nu er de i mellemtiden blevet 12 år. De ældste af dem er blevet 12 år. Og de bliver så inviteret ind, og vi vil selvfølgelig tjekke, hvordan er det så i mellemtiden gået med deres antistoffer. Fordi man må jo så formode, at det måske de er faldet yderligere, og de falder ganske langsomt med tiden. Men de børn, som lå særlig lavt i første omgang, som vi interesserede os for, de fik jo en ekstra booster, en ekstra vaccine, den femte. Og det er klart, at hvis vi finder nogen, der er rigtig lave i den her omgang, så er vi nok nødt til at tilbyde vacciner igen. Men det er jo ikke noget, man ligesom kan indstille sig på, at det gør man bare for eksempel i Danmark, hvis man mistænker, at nogle af børnene har en for lav respons. Det vil være meget upraktisk. Og så kan man gøre to ting. Man kan sige, nå ja, men så må vi overveje vaccinationsprogrammet. Giver vi tilstrækkeligt store doser, og skal vi give dem hyppigere og på et tidligere tidspunkt, eller hvad ved jeg. Men det rigtige vil selvfølgelig være, at vi begrænser eksponeringen for den her slags stoffer. Nu står vi jo her ved en... Vi er jo i dit køkken, Philip. Og vi står ved den her stegepande. Den er der vel mange af, i mange forskellige huse. Ja, men den har sådan en teflonbelægning, altså det er en slip-let-pande, og nu kan du se, den har været brugt i en del år, så den er jo lavet af PFC-forbindelser, som man har smurt på overfladen, og det der så er sket er, at de er hærdede, og så har man fået lavet den her slip-let-belægning. Den frigiver ikke PFC. Men under produktionen af denne her overflade, så bruger man netop PFC, og der kan slippe noget ud til omgivelserne. Og det ved man fra USA. Der er nogle steder i i Minnesota og i West Virginia og Ohio, hvor der har været ganske betragtelige udslip af de her stoffer. Og det var simpelthen så omfattende, at der skete forurening af drikkevandet, så folk har måttet få tilført drikkevand langvejs fra, fordi området var så kraftigt forurenet, og der kører en kæmpe retssag i øjeblikket med, jeg tror, over 100.000 mennesker, som er blevet eksponeret for forurenet drikkevand. Og i den forbindelse laver man helbredsundersøgelser af befolkningen for at se, og i hvilken grad de har taget skade. Og det interessante ved det er, at alle de voksne, man har undersøgt, et kæmpestort projekt, der har man faktisk set, at deres antistofkoncentration falder, jo højere eksponering de har haft for PFC i drikkevandet. Men det er det totale antistof. Det er det eneste, de har gjort. Og jeg vil sige, det støtter jo for så vidt vores arbejde, fordi det er jo også et immunrespons, men det er klart, det er sværere at fortolke, og det er nok heller ikke et særligt følsomt udtryk for, hvordan immunsystemet virker. Man bare kigger på den totale mængde antistof, fordi det kan også variere, om man er forkølet for tiden og den slags ting. Vi har specielt kigget på antistoffer, der er rettet mod ganske bestemte antigener, nemlig de her to vacciner, og derfor har vi været i stand til at få et meget følsomt mål frem, hvor vi så kan se, at der er en kraftig påvirkning. Hvad er næste skridt så i den her forskning? Jamen, altså nu vil vi følge de her børn, og det er klart, vi vil også kigge på, om der er noget med allergiske sygdomme, fordi hvis der er nogle ændringer i immunsystemets funktion, så kommer man forestille sig, at det måske spiller en rolle. Der kan på lang sigt også være nogle aspekter, som vi må prøve at undersøge, eller andre bør undersøge, fordi immunsystemet spiller jo også en rolle for vores forsvar mod kræftsygdomme. Så jeg vil sige, det at vi ser denne her kraftige påvirkning, det er absolut et rødt flag, at det her er noget, vi må tage alvorligt. Vi forstår endnu ikke helt, hvad konsekvenserne er, men jeg synes nok, at det her må betyde, at vi for det første gør noget for at begrænse eksponeringen for de her stoffer, og for det andet også forsøger at forebygge den her slags ting i forvejen, simpelthen ved at undersøge industrikemikalier bedre. Men hvad kan jeg så som forbruger gøre? Altså, jeg kan jo godt blive sådan lidt skræmt, ikke? Altså, skal jeg virkelig gå hele mit køkken igennem og smide al mikrobølgepopcornene ud og ringe til producenterne af den imprægnering, jeg bruger til mine vinterstøvler, mine børns vinterstøvler? Hvad skal jeg gøre? Ja. Altså, for det første, du kan godt beholde dine slip-let-paner. Det er den gode nyhed. Men jeg vil i hvert fald sige selv, at vi vil ikke lave mikrobølgepopcorn her. Det kan godt være, at vi vil gøre det en dag, nemlig når jeg er sikker på, at de bliver lavet, uden at de er pakket ind i PFC. Jeg vil også sige, at når man køber regntøj, jeg tror nok, der er nogle mærker på markedet, som faktisk laver regntøj uden PFC, og det kan man spørge efter. Og jeg tror, jo flere forbrugere, der spørger efter den slags produkter, og også når man køber en ny sofa, at man spørger efter, om den er blevet overfladebehandlet uden PFC, så tror jeg, at man vil kunne påvirke markedet, fordi der vil være nogle producenter, der ser muligheden for en niche, hvor de så vil bringe noget på markedet, som vil være PFC-frit. Så vi som forbrugere, så kan vi altså stemme med vores indkøbskurv. Men tror du, at dine resultater nok til, at vi burde stemme med vores indkøbskurv? Eller skal der flere undersøgelser til? Det er jo måske et politisk spørgsmål, eller et subjektivt, det er et personligt spørgsmål. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at jeg vil helst undgå de forbindelser, hvis jeg overhovedet kan. Og jeg vil også sige det sådan, at vi skal være lidt forsigtige med at se fra elfenbenstårnet, at det her er jo ikke endeligt bevist. Fordi det, vi taler om her, det er faktisk risici for næste generation. Og jeg tror, at når man ser denne her slags signaler, det bør vække til eftertanke. For det er altså meget svært at finde resultater af den art, som vi nu har, ved et tilfælde. Det her kan ikke være et tilfælde. Det er simpelthen, det vil være helt usandsynligt, at det er et tilfælde. Og ellers skulle vi have begået nogle fejl på vejen, som vi må have overset. Men jeg kan ikke forestille mig, at vi har gravet det her igennem. For, som sagt, vi var selv overrasket. Og så er det, at man må stille spørgsmålet, jamen, skal vi for eksempel lave en undersøgelse til af denne her art, så kan vi komme tilbage om 10 år og diskutere det her igen, så kan du og jeg jo snakke om det om 10 år, vi kan lave den aftale. Men hvad gør man så i mellemtiden? Og der tror jeg egentlig, at der er et perspektiv her, som også ligner det, vi kalder forsigtighedsprincippet, nemlig at man skal tænke lidt på, hvad er konsekvenserne, hvis vi siger, at det her er usikkert, og det er slet ikke bevist, og nu må vi have nogle flere undersøgelser. Hvad er konsekvenserne af det? Og hvad er det så, vi vil vælge? Hvad er det mindste onde? Og der tror jeg nok, at der i hvert fald er nogle muligheder for, at vi kan træffe nogle valg i retning af at bruge nogle alternative stoffer, og så må vi simpelthen stille mod det, i stedet for bare at sige, jamen vi ved ikke noget med sikkerhed. Nej, der er ikke ret meget tilværelsen, vi ved med sikkerhed, men det bør ikke forhindre os i at træffe nogle ansvarlige og fornuftige beslutninger. Vi har jo brugt de her PFC-stoffer i overvis. Kan man se også i Danmark, at vi bliver mere syge, at vores immunforsvar fungerer dårligere? Det, altså, vi ved, at der er mere og mere allergi i befolkningen. Der er hyppigere allergisygdomme hos børn. Om der så også er hyppigere infektionssygdomme, det er lidt svært at sige, fordi det kommer jo også an på, om børnene er i børnehave for eksempel, og om de bor i en fugtig bolig, og den slags ting. Der er mange ting, der spiller en rolle, og derfor jeg er ikke sikker på, om de statistikker, vi har, overhovedet kan bruges til det. Og derfor er allergi nok en bedre parameter for, om vores immunsystem fungerer så optimalt, som vi gerne vil. Så det vil vi selvfølgelig kigge på. Og ellers er der jo nogle langtidsaspekter omkring immunsystemet, som jo er afgørende for vores sundhed og sygdomsrisici. Men lige her til sidst, hvordan ser det så ud til med PFC? Har vi mere af det end nu, altså 2012, end vi havde for 10 år siden, eller hvordan er det? Vores udsættelse for PFC er faldet, og det er især for det stof, som man har brugt mest, nemlig PFOS. Det er helt tydeligt faldet, og det formoder jeg også er sket på Færøerne. Og det skyldes, at man i USA i år 2000 lavede en frivillig aftale med industrien, de store virksomheder, som virkelig producerede meget af det her, at man skulle udfase det. Og i 2002 lukkede produktionen faktisk af PFOS. Og så man så hurtigt resultatet i USA, og vi kan også se det på de danske tal. Så udsættelsen for i hvert fald det stof er faldet. Men så har man jo også begyndt at bruge nogle alternativer, som tager ud til enten at stige eller ikke at være faldet overhovedet. Og der er også sket det, at PFOS nu i stedet for produceres i store mængder i Kina. Så det er altså nogle stoffer, som vi umiddelbart må indstille os på, at de vil vedblive at være der. Og de er jo allerede inde i kroppen på os. Så det er et problem, som vi ikke bare kan løse fra den ene dag til den anden. Men derfor er det så meget desto vigtigere, at vi træffer nogle beslutninger omkring det her, som også er holdbare på lang sigt. Så når vi ikke mere for i dag. Er du gået glip af en episode af 3. planet fra solen, så kan du podcaste dem fra vores hjemmeside på Radio 24/7. Programmet er produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby. Nu er det tid til nyheder.